الرحمن الرحيم حكى كان وهو قبل الله يا آية الصدر من الاتجاهات وصورة الأحزاب كاملة إلهي سبحانه وتعالى روح ونورسه ورمي حكى كان آيه بودا ليهي آيه كتعلق آيه حوالين رسولك عليه الصلاة والسلام وهم هارت المؤمنين هاري يا إلهي سبحانه وتعالى من ورسه ورمي ذلك رسولك عليه الصلاة والسلام إيكي استاج آيان إي واحد للرب هنجهي هل وضوه سبحانه وتعالى هورينك نبي ضوء يوضه إلهي سبحانه وتعالى لما ميت يدين وإلهي أحد وهوانك تمره الدين إلهي أتعب شكين وإلهي فلا تخلعنا بالقول وإلهي القول فهأرسي لأنا خجع وفيدمع لديك أو ضمعه في قلبي لا كيس مرام بشق وهاري أو مناسقة وقلنا بها أيود إلهي قولا قولها أيود إلهي قولك سوى محروفا وناسا وان خلوع لإستجرين عن الهين هو أركس غمتا لهوها كريسا إن لا تعليمي مثل مركا الصغيس أنا الله ما حريسا يخف غمتا له هذا العادي وحوي تها أيود إلهي سبحانه وتعالى مركا كل أسألها مركا إلهي سبحانه وتعالى آذاب وآدي آلها الصغيسة وإنك رسولك عليه السلام إلهي سبحانه وتعالى أوقع لمن الله فرك هذا إلهي مرسولي فيدمع الذي في قلبه مرض وحاب رئيس كراسيا حدير رميه لهذه وأمهات المؤمنين إنسان كنه يلي اسم الضمعه فتو هذا ويد وابيا رمع مكة وخلع عليهم لها المناسقة وياه نهاية المناسقة الشهوليسة ألا حس آيات تتخفع تاني وواها مناسقة هبلانية شهوليسة وياه هذا المناسقة هو المنزوع الخشوي والخوف من الله وعوي عبسل إلهي أيال لقسي وإفتر مرتا شدعس أياه وعوي فيدمع الذي في قلبه مرض إلهي ومعياله حسي إشي هدى حين كانوا وحاقوا نقنية شدع الملك وحسنتهي وقال النهيين وإنسا صورا ضوى حولي إنا يسميه وقال النهيين فجأ لي جريعة كيالي إذا البار سلم بدأ حدائي معايا ربسي لمثل يا قانو شو مناسبة إيه شي سلمتون مرسى ايضا موقف تاسيني بالتاجان ايضا لقد دون الله ومرسى السقوة معروفة الى ادامه راح مرسى في تعليم الكبير اي كتب انت ورحمة الصغير وغير فيه ويشكمه ومحكوش النور وهذه الكتب يتكر عن هين ايضا هدناء ايضاك التي ترى ايها الانت رسولك عليه الصلاة والسلام الهي وتعليمنا ايضا بحبه وقرن ايود الهي انبا وقرن كل هذا ايود الهي في بيوت كل بيوه لكل جار الإلهي وقرن كل جار الإلهي في بيوت كل بيوه لكل جار أيوب الإلهي بيوه لكل جار ولا تبرجنا حيث موجنا الإلهي تبرج الجاهلية جاهلية اسم الدين فيه الأولى أخرى ولا تبرجنا حيث موجنا الإلهي معنى بيوه لكل جار أيوه الإلهي سبحانه وتعالى ومركز بريهين جروغ هنبه هنا إلا للضرورة كنا ناسي خده معنوه معهن إلا الجروغ بأي سنك بحي من الجروغ خليئي في الجرايا وإلا الرورياد هو الضنف هذا سوق لك سوء أجيكيو هؤلاء الدنيو قرالة فوق القليو وحيابها النور عاسو ومركز الرورياد سوء ذا ويقبحايا لكن وحيابها كالسقط كالأور معنى الدخلاء أي الذين يا أيضا هو ينكد ما أنتظر لو الذين يسقط معنى الدخلاء إنه مركز أي سبحان أي نبنا عنوين لكن هذا هو إنك أي آلات وحال ورغطة ورمي استعامة صورة صمور أي آل ورغطة ورمي حلقة سال موسر أغاني مركز مزيج قولي هو يتكلمها وانت رسولك عليه الصلاة والسلام أي آياتها كان عليه في الدنيا دولة في هذا الآية إلهي يقول سبحانه وتعالى ولا تبرجنا الإلهي أي سمورجنا الإلهي فبالرجال جاهلية جاهلية اسم الدين كيدي وفلا أدو لا أهرو كلها أو أنك جاهلية سيدا اسمه جيران أو اسم بانيك جيران دينة دورة هي أوراد أورا أي رسوة بانيك جيران هي رجع اسم سبت عيان أدن خاصة طمين وإلهي جاهلية وحوالي جميل كيدا وعلى السوق العفري لكن سيدا راجحة وحوالي وهي مرسى في رسول كيران عليه السلام كوري عمر قاسل هي لهدين و فهوي جعل النبي إبراهيم يسوري واي فهوي إلى آدم يمر بسوري واي فهوي إلى نوح إلى نبي سيدون بهي واي qaar waa nuux iyo ibraahim wuxuu dhexeeyay dhaheen qaar waa yihi muuse iyo ciise wuxuu dhexeeyey qaarna bayna ciisa wa nabiyina maxamed sal lay slam yidhahdeen qaar waxay yidhahdeen wana qabla alislaam ahay wey mutlaqan aad ula jeeda sidaas ayaana markaa saa loo baranaya marka macnuhu waxa weeye jaahiliyadii hore ismuujintoodi haysmuujin uu ilaahay hadda jaahiliyatu luula markii la yidhi waa markii waxa weeye asmaantaas loo nasbiyaa la yidhi macnuhuna ma ahan baa la yidhi in maya tahay markaasi jaahiliya kale ay jirto marka ilaahay wuxuu yihi walaa tabarajna haysmuujin uu ilaahay isdejebinta iyo markaasi cawrada la faydaayo iyo waxa weeye waxaa la diidayaa socodka iyo hay-ada iyo kayfiyada lala bedelayo oo haweenku ay leeyihiin ayaa la diidayaa iyo ragga la iskusu saaray tabarujal jaahiliyati ou ilaahay jaahiliyadi isumuujintoodi oo kale naagihii jaahiliyada sa isumuujin jireen ee cooradu banaanka ukeeni jireen wey marka waxay aheeday min idhaari nisaa'i maxaasinuna weye ril hijaabi naagaha waxaa weeye waxay muujin jireen ruxdooda ayay xagga umuujin jireen baa layidhi waxaa layska nahiyaano hadda haweenka rasuulka kaliya maana haweenka muslimiinta oo dhanne nahigaas waa camimayaa xaaraan weeye naaguhu inay markaasi maxaasintooda xagga ka ajnabda inay umuujiyaan weye naasu waxay aheed jaahiliyadii mara ayay qaadanaysa qamiis oo markaasi waxa weeye dhinacyaasha aan ka astuhaynin naagtu markaas waxa weeye waxay muujin jirtay wax in la muujiyo ay foodsama ay tahay xataa waxaa dhici jirtaa layidhi inay naagtu ninkeeda la fadhiisato iyo ninka ninka maaragtay iyada nin kaloo iskaxun ula socoto marka dad xishoonaaya ma aysan ahayn oo haddana qiiro lehe waxaa layidhi ninka khaliilkeedaahu wuxuu la gooni noqonaayo naarta uu istintaaci jiray maa fowqa alisaar wixii ka sarreeya meesha hursuntiga laga xirto dawskeeduna wixii markaas isaarka ka hooseeya ayuu isaguna qalab baasiri jiraa weyi laba nimoo nina naagta waxa weeye uu gashaanta u yahay nimo waxa weeye ninka qabay uu yahay ayaa naagtiyaa markaasaa labadoodiyaa ku wada tamatucaaya waxaa dhici jirtaa la yidhi saas ayagoo arrintu ay tahay in midkoo midka kale inuu ka bedesho uu su-aasho oo nin uu yidhaahdo ninka naagtayda naagtan inuu bedel yidhaahdo oo arrimaha noocaasa ayaa jiri jiraa la yidhi marka taas ayaa markaasi waxa weeye ayaa laga heelayaa haddii la yidhaha masalanba waxa weeye fusaqada oo haweenka muslimiintaba arrintaas way ka dhacdaa ee jaahiliyat guula maxaa loo sheegay waxaa la leeyahay nahyiga noocaasa oo fusaqada markaasi looga nahinaayo inay awradooda waxa weeye ay muujiyaan iyada waxaynu kusoo marnay suuratu nuur ayaynu kusoo marnay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa tabarajna ha muujina u dha ilaahay oo ha ismuujina tabarujal jaahiliyati jaahiliyadii ismuujinteedii oo kale aluulaa oo horow dha ilaahay maxaa yeele wixii islaamku uu reebo haddii dib loo soo celiyo waxay noqonaysaa jaahiliyati luulaa in lagu noqday jaahiliyaduna ay noqotay jaahiliyati alxadiis ay noqotay oo jaahiliye cusub hadda asmaantaan jaahiliye cusubaa lagu jiraa muslimiintu waxa weeye siyaaskoodi iyo diinadii haweenku waxay lahaayeen iyo labsiga way ka tageen wax badan baa ka tegay inkastoo qaar ma fiican yahay haddana ilaahay wuxuu ku yidhi wa aqimna salaata salaadi uuhow ilaahay salaada shuruudeeda iyo aadaabteeda la imaada wa aatiina zakaata zakada gutowdha ilaahay wa aatiina zakaata zakadana gutowdha ilaahay wa aqimna salaata salaadi uuhowdha ilaahay wa aatiina zakaata zakada guta oo dadka mustaxiqiinta ah haddii xoolihiina zake ay ku waajibto siiyowdha ilaahay waadicna allaha alla adeeca warasuulahu rasuulkiisana adeeca waadicna allaha alla adeeca un ilaahay warasuulahu rasuulkiisana adeeca ilaahay rasuulkiisa waxaa lagu adeecaya jamiicu alawaamir wanawaahi weye wixii ilaahay uu amray dhammaantoodii waxau reer weye marka ilaahay haweenka wuxuu leeyahay laa'iq idin ma ahan wax idiin cunan maahan inaad khilaaftaan ilaahay iyo rasuulkiisa oo waxa idin amraa idin kaga isku khilaaftaan wey inamaa in kaleeto maahina ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala yuriidu llahu alla wuxuu doonayaa liyudhiba inuu ka fejiyo ankum xaggiina arrijsa furunka uu ka fejiyo ahlalbeyti iyo ahlalbeyti beytka ahlkiiso oo wayudahhirakum alla uu idin dahiro tadhiiran dahrin oo idin dahiro maxaa yeela waxyaabahaas hadda la faraayo waxna laga reebaayo ayaa ilaahay ku dahirayaa qofka muminkaahu waxa ilaahay faraayo marka uu fartoomo waxa ilaahay ka reebaana uu ka haro wuxuu noqonaya qof dahirsan uu noqonaya oo wayudahhirakum inamaa in kale kamaayana yuriidu llahu alla wuxuu doonayaa liyudhuba inuu ka tajiyo dha ilaahay cankum hadiina arrigsowdha ilaahay qurumka macnaha dembiga weeye dembiga oo markaasi sharaftiina wasaqaynaayo weeye maxaa yeele dembigu iyo macsidu qofka cebnigiisa iyo sharaftiisa iyo nasabkiisa ayay ku dhimaan weeye ahlalbeyt iyo ahlalbeyt beytu ahlkiisow beytu nubuwa daasihiin weeye nisaa nabiy weye sal allahu calayhi wasalam ayaa laga wada hadda meesha oo wayudahirakum allah uu idin dahiro tadhiiran dahirin oo idin dahiro waa la ta'kiidyo weeye macnaha waxaa la ishaarayaa ziyaado oo tadhiirka in markaasi cilla laga doonaayo oo ilaahay uu dahiraayo takaaliifta markaasi la saaraya ka horkeeda weeye marka cibaadada iyo taqwadu waxay sababu yihiin dahaarada weeye qofku markuu qof ahlulcibaada uu noqdo oo qof ahlutaqwa uu noqdo waxa weeye inuu dahaaro uu helo xisiga macnawiyada dahaara xisiya iyo mid macnawiyaa inuu dhahirsamo ayaa meesha imaanaysa weeye waana weeye alkhuruuj min janasi lmacaasi weeye macaasida wasaqdeeda oo laga baxo laga khalismo qofka marka dahaaro sheegtay culimadu yidhaahdeen maca irtikaabihi almacaasi isagoo macaasi koraya fahuwa laalun kadaabun weeye waa qof baabiyoobay haddana beeshiga hortaagi weeye qof macsi ku dhex jiraah waxa weeye ma dahirsana wadkurna xustowdha ilaahay haweenka nabigow maaki yudlaa la akrinaayo fii buyuuti kunna guryihiina lagu akrinaayo oo min aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa wadkurna xustowdha ilaahi subxaanahu watacaala maaki yudlaa la akrinaayo fii buyuuti kunna guryihiina oo waxa weeye naftiina xasuusiya weeye reerkiina xasuusiya oo idinku naftiinayna ku xasuusataan oo ku camal bashin reerkiina wax uga sheeg weye marka waxaa ku soona aayaddan waana ayaga la waaninaayo oo nicmada tan weyn lagu waaninaayo maxaa yeele ilaahay ayaga wuxuu ka dhigay ahlu beyti nubuwa ayuu ka dhigay gurigii maaragtay aa nabinimaday joogaan haddana waxay xaadiraayaan waxyiga nusuulkiisi weeye arrintaasuna waxay waajinaysaa alnusuul waxay waajinaysaa in markaasi waxa weeye linusuul taqwa weye taqwa inay laasimaan maxaa yeele meel khayraysan oo markaasi diin iyo sharaf ay taalo iyo waxyiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo nasaxaadka nabiga calayhi salaam haystaan ay joogaan oo markaasi amaakintii meesha ugu fiicneed ayay taagan yihin ayaga marka waa inay si geeliya wax uga muuqdaan weye ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala waykurna xusowdha ilaahay maakii yudlaa la akrinaayo fii buyuuti kinna guryihiina lagu akrinaayo oo min aayaati illahi ilahay aayaadkiisa waa qur-aankaas weeye waalxikmat xikmada xikmaduna waa sunada nabigaa yihi calayhi salaatu wasalaam ama waxa weeye maa fiihi min alaxkaami waxa kitaabka ku sugan oo axkaami waalxikmati xikmadaas oo ba ilaahay inallaha alla kaana wuxuu ahaaday ladiifan allahay u turid badan awliyadiisa khabiiran allahay baadinka warqaba ayuu ahaaday oo ilaahay khalqigiisa dhammaantooda daahir iyo baadin ilaahay caalim ayuu ku yahay ina almuslimiina u dha ilaahay nimanka muslimiinta aayaddan bal harta intaanan bilaabin waase nusuurkeedu ahaayaa dhihi haweenka rasuulka calayhi salatu wasalaam ayaa fariistay baa dhihi ayagoo sheekaysanaya dhexdooda ka sheekaysanaya haddana waxay dhahayeenaa dhihi ilaahay ragga waa sheegay qur-aanka oo ragga mar walba qur-aanka waa lagu sheegaa laakiin naagaha lama sheegin khayr laguma sheegin kamaa fiina khayruna yidhaahdin nutag bihi khayr annagana lagu sheego hogan lagu sugna inaa nakaafu allaa tuqbala mina daaca annagu waxaanu ka baqaynaa inaan daacadana laka aqbalin sidaas markay yidhaahdeena umu salama ayay waxay tiri umu salama ayaa nabiga calayhi salatu wasalaam su-aashay oo waxay tiri weliba waxay ahayd umu salama haween aada iyo aada su-aal badan ay ahayd nabiga calayhi mar walba ay ku weydiin jirtay su-aasha faraha badanna qofku waxa weeye waa ku cilmiga ku baranayaa su-aasha faraha badanna waa ku cilmiga ku baranaya haweenka ansaareed ayaa saas u su-aalo badnay oo nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu su-aali jiray maxaa yeela umuna caaisha maray ka warhatay haweenka ansaareed siday nabiga calayhi salatu wasalaam umuuridiinkooda u weydiisanayaan ayaa waxay tiri nicmo nisaau nisaau lansaari jiri haween ayaa nimco leh haweenka ansaareed ayaa nimco leh lam yamnachuna alxayaau an yatacalamna umuura diinihi way tiri umuna caaisha naagaha waxaa ugu fiican oo ugu nimco leh haweenka ansaareed xishoodku kama reeginay tiri umuuridiinkooda inay bartaan marka iyagu nabiga calayhi salatu wasalaam ay aada wax u su-aali jireen kuwa kaloo maaragtay yaa qureysheed oo muhajiriinta badanaa wax xishoo jireen marka waxaa dhacday inay aada iyo aada kuwan u cilmi bataan. marka waxay tiri ilaahay rasuulkiisow maa baalu rabbina yadkuruu rijaala fii kitaabi walaa yadkuru nisaa fanaksa anlaa yakuuna fiihina khayrun. waay tiri umu salama ilaahay rasuulkiisow rabbigayna shanigiisu muxuu yahay, ragga kitaabkiisu waa ku sheegaa, haweenkana ku sheegi maayo, waxaanu ka baqaynaa inaan haweenka khayrba ku sugnayn. markaasa ayaddan soo degtaa la yidhi ayadoo khaadixkooda lagu kabayo, maxaa yeele hadda sifaaska meeshaa lagu sheegaayo kulligood markaasa haweenku way ka simanyihin, iyo ragguba rag iyo haween waa ka simanyihin. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala ina almuslimiina u dha ilaahay nimanka muslimiinta iyo walmuslimaati haweenka muslimaatka oo ilaahay u hogaansamay iyo walmu'miniina nimanka mu'miniinta iyo walmu'minaati haweenka mu'minaatka iyo walqaanitiina kuwa addeecaaya oo ragga iyo walqaanitaasi kuwa addeecaaya rabbigooda oo haweenta ah iyo wasaadiqiina kuwa runsheega badanne oo ragga iyo wasaadiqaati kuwa runsheega badanne oo haweenka imaankooda ku runsheegay iyo wasaabiriina kuwa sabarka badanna oo ragga iyo wasaabiraati kuwa sabarka badanna oo haweenka oo ilaahay daacadiisa ku sabra balaada ku sabra macaasida ka sabra iyo walkhaashiciina kuwa khushuuca badanne oo ragga iyo walkhaashicaati kuwa khushuuca badanna oo haweenka iyo walmutasadiqiina kuwa wax sadaqaysiga badanna oo ragga iyo walmutasadiqaati kuwa wax sadaqaysiga badanna oo haweenka iyo wasaa'imiina kuwa soomidda badanne oo ragga iyo wasaa'imaati kuwa soomidda badanna oo haweenka iyo walxaafidiina kuwa xifdinaaya furuujoon farjiyaashooda oo ragga iyo walxaafidaati kuwa xifdinaaya furuujtooda oo haweenka xaaraamta ka ilaalinaya iyo wadaakiriina kuwa xusidda badanna allaha alle kasiiran wax badan oo ragga iyo wadaakiraati kuwa xusidda badanna alle kasiiran wax badanaa ku qadiran oo haweenka. tobankaas sifo ayay ka egyihiin acadda allaahu alla wuxuu u diyaariyey lahum ayaga maqsiratan naafidowda ilaahay iyo waashran ajir ajirtaasoo cadiin ba weyn. ilaahay subxaanahu watacaala toban sifo ayuu ku sheegay. tobankaas sifo marka waxa weeye rag iyo haween way ka dhexaysa kuma kala dugno weye. dikriga hadda wadaakiriina allah kasiiran ayuu ilaahay u doonmaray wadaakiraan. dikrigan waxa weeye nooc kastuu noqon karaa, tasbiix waa noqon karaa, tahliil waa noqon karaa, tawxiidkiya xabdi waa noqon karaa, saliga nabi calayhi salatu wasalaam waa noqon karaa. kasadar marka waxa weeye waxay isku khilaafaysaa dadka hadba ashkaasta qof walba sida uu idinkiga ilahay ubadiyo weye. marka hadda culimada caarifiinta ayagu qaarkood waxay markaasi dikriga ama askaarta la akrinaayo waxyaaba ay xadidaanaa jira, laakiin hadda wadaakiriina allaha kasiiran wadaakiraati kasradaan meelnihaya iska leedahay ma jirto, laakiin waxay ayagu xadidayaan waxa weeye qofka markaasi awooddiisa ay fiirinayaan. dadka caamada ugu yaraan waxaa laga rabaa ay yidhaahdeen 300 qofka maaragtay kaasi ka caadiga, dadka muriidiintaana 12,000 laga doonayaa, dadka caarifiintaana waxa weeye qalbigoodaba waa inaan wax ilaahay qeybkiisa marnaba ayna kusoo dhicin. sida maaragtay caarifka la yidhaha ibnu faarid uu dhahay walow qadara bii fii siwaaka iraadatun calaa qaadiri yowman xakamta bisidikiyoda, haddii ilaahayow adiga wax kaasoo hare oo aan doonaayo qalbigeyga ay kusoo dhacrunahay maalin wax yar fidadaydaad xugmanaysaa u dhahay. laakiin waxa weeye culamadaas caarifiinta ahu uma yaqaa iyagu hadda macsida ayay waxay u yaqaaniin rido iyo kufri iyo shirki ayuusan iga yaqaanin oo istilaaxay u leedahay maada ridow oo markaasi waxa weye qofku haddii ilaahay qeybkiisa qalbigiisa uu kusoo dhaco uu ridaadaayo hadduusan dayrkaas uunan allanimo u ictiqaadinayn macnaha shaaciyan kuma sugnaanin. laakiin ayagay istilaaxu leedahayo ayagu waxay mudhamaysiin ku yihiin daacada ilaahay ay ku mashquulsan yihiin marka cidaan ilaahay ahayn qalbigooda soo geli mayso. marka markuu saas leeyahay maqaamkiisa uu ka hadlaayaa. marka saas weeye istilaaxa oo maaragtay ay leeyihiinaa jirta culimmada la yidhaha culimaa usuufiya oo markaasi isagu lafdiga markaasi ay sheegayaan haddaan istilaaxiinta la aqoonin qofku markaasi qalada uu arki karaayo amuu ka fahmi karay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa kaana uma ahaanin limu'minin nin mu'min hawdha ilaahay iyo walaa mu'minatin haween mu'minada idaa wakiya qala allaahu alla uu xugmiyo iyo wa rasuulu ilaahi rasuulkiisa amran amar ay xugmiyaan an takuuna ama an yakuuna inay u ahaato lahum ayaga alkhiyaaratu doorasho min amrim amarkooda ay doortaan u ilaahay. waman yacsi lahaa la ruuxi caasiyo ilaahay wadaturiya rasuulkiisana caasiya faqad xaqeeqeha lalla kaas waa lumowd ilaahay dalaalan lumid ayuu lumay muliinan oo cad ayuu dha ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala mar haddii waxa weeye laga soo waramay mu'miniintii iyo mu'minaadkii iyo waxa weeye sifaat dhowrahoo waxa weeye ay ka siman yihiin rag iyo haween oo mu'miniinta u dhexeeya ilaahay subxaanahu watacaala dadka mu'miniinta rag iyo haween waxay yihiin mowqifka laga doonaayo ayaa ilaahay ka waramaya. alla wuxuu yihi wamaa kaana uma ahaanin, macnaha waxa weeye laa yabdagii walaa yaslixu, u haboonaan maayo una suubanaan maayo mana u cunan maayo weyi. marka hadda lafdiga kanmar waxaa loo isticmaalaa alxadar waalmancu sida meeshaan oo kale, marna waxaa loo isticmaalaa imtinaac oo xagga caqligaa weeye, sida ilaahay uu yihi maa kaana lakum an tubisuu shajaraha weeye, marna imtinaac sharciga xaggiisa ayaa imtinaac oo sharciha loo isticmaalaa, sida ilaahay uu yihi wamaa kaana libashari an yukalima allahu ilaa waxyan. alla uu yihi subxaanahu watacaala wamaa kaana uma ahaanin, oo waxuu suurtagelaya maahan limu'minin ruux mu'min ahow ilaahay iyo walaa mu'minatin haween mu'minada idaa wasiiqa lallahu alla uu xukmiyo iyo wa rasuuluhu ilahi rasuulkiisu amran amar ay xukmiyaan. hadda ismullaahi waxaa meeshaan lagu sheega waa litacdiim ali iyo iidoo la isaaraade allaha ilaahay rasuulkiisa inuu qallaa ulah uya oo rasuulku haddoo la xukmiyo xukunkii ilahay weli, maxaa yeele rasuulku calayhi isalaatu wasalaam laa yandiqu can ilhawa weli hawa ka dhawaaqi maayo, sida ilahay qur-aanku u dhahay wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa weli. marka xukunka ilaahay iyo midka rasuulka ayaa meel iskala dhimaanaya oo xukumi rasuulka calayhi isalatu wasalaam waa xukmu ulahi weli. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala mu'min uma haboona iyo mu'minad ilaahay iyo rasuulkiisu markay amar xukmiyaan an takuuna inay u ahaato lahum ayaga alkhiyaratu doorasho ikhtiyaar weeye min amrihim amarkooda ayagu ay doortaan weye, amase min amrihim saxaayato min amrihim amarkooda xaggiisa xaal uu ahaada ikhtiyaarkaas lasiyahay. oo markaasi waxaa ilaahay iyo rasuulkiisu ay amreen amar khilaafsan inay la yimaadaan weye. ayaddan hadda iyadoo xukunkeedu caam iska yahay waxay kusoo degtaa la yidhi ninka la yidhaha cabdullaahi ibnu jaxsh iyo walaashiisa inaru, marka labadaasay kusoo degtaa la yidhi zaynabo binti jaxshi waxaa doonay baa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuuna u doonayo nabigu la rabaa la yidhi ninka la yidhaha hore aan ku soo mari jirnay kutadii aynu dhihi jirnay zayd ibnu xaarisata waa noo imaan doontaa ayaanu meeshaan ka gelaynaa. nabiguna calayhi salaatu wasalaam gabadhaas wuxuu u doonayay ninka la yidhaha zayd ibnu xaarisata, markaasaa waxa weeye cabdullaahi arrintaasuu kahday baa la yidhi. markii waxa weeye ay ogaadeen doonista nabigu calayhi isalaatu wasalaam zaynabo uu doonayo inuusan asagu naftiisa u doonanayn laakiin waxa weeye zayd oo u rabo, ayagana markii hore waxay u malaynaya inuu nabigu doonayo calayhi isalaatu wasalaam. laakiin markii aayadahana soo degeen kabacd ayay raalli noqdeen, aayaddan daraaddeeda ayna raalli ku noqdeen, maxaa yeele waxay ahayeen dad mu'miniin ahoo ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa wixii ka yimaada u hogaansanay ahaayeen. marka ninkan zayd ibnu xaarisata la yidhaahdo rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ku zawjiyaa la yidhi marka hore haweenta la dhihi jiro umu ayman barakata alxabashiya weye binti taclabata ibnu xisna haweentii ahaaday, waxaa markaasi barako iska lahay cabdullaahi abi nabiy sal allahu alay slam nabiga calayhi isalatu wasalaam aabihiis maaragtay cabdullaahi. marka waa xireeyaa la yidhi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam, amaba cabdullahi aa xureeya la yihi nabiga aabihiisa xure ama nabigaa xureeya la yihi calayhi isalaatu wasalaam. nabiga bacdigiisana waxay nooleedaa la yidhi shan bilooday nooleedaa la yihi umu ayman, oo haweentii markaas yaasaareedo waxa weeye sayid abubakar iyo sayid cumar ay isula siyaaran jireen oo ka ogeysiin jirtay. marka waxay u dhashaa la yidhi zayd waxay u dhashaa la yidhi usaama usaama ibnu zayd saxaabii jiirsaaya xabi ibnu xir la dhihi jiray, wilaadadiisuna waxay ahayda bicsada bacdigeeda saddex sano markii la joogay ay ahaaday shan sanana waa la sheegay. marka waxa weeye nabigu calayhi isalaatu wasalaam markii oo haweentan u doonay haweentan markaasi iyo walaalkeeda waxay kahdeen markay ogaadeen waxa zaynabo lala rabo inuu zayd uu yahay ayay kahdeen baa la yidhi. rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo wiila zaynabo waxay ku dhahdaa la yidhi anaa binta camarti kay tiri iyo gadaa gabadheediyaan ah falaa arlaahu linafsi ay tiri naftaydana uga haali noqon maayo ninkaas. marka ayaduu nabiga ilaa isu rabtay waxay ahaaday gabadh oo cad oo qurux badanay ahadaa la yidhi. zaydna wuxuu ahaayaa nin madoobu ahayaa la yidhi, carabtana caadeeda waxay ahaydeen dadka madowsiyoodaba way maaragtay xaqiri jireen. haddana ninkan waxa weeye nin markaasi la xoreeyey ayuu ahaay, inkastoo marka hore lasoo qafaaray shaam dadkii laga soo qafaarayo dad gardaray ugu soo qafaartay ilmo layska soo xaday uu ahay, oo hadda waxa weeye nin markaasi nasaba uu ahay. haddana waxa weeye ayaga caadada carabta waxay ahaydeen, gaar ahaan qurayshta waxa weeye waxay ahaayeen dadka madoobay necbaa jireen. marka waxyaaba oo sidaas ah oo qadiisiyaho anafadi jaahiliyada ayaa dadka isaga jiray, hase yeeshee markii sharciga ilaahay uu yimiday arrintaas way ka tanaasileen. marka way maaday noqdeen baa layidhi, ayagaa markay soo gashay oo ayaga lagu tawbiiqiyey haali bay noqdeen. haddana arrintaas waa ilaahay baa noo sheegi doona subxaanahu watacaala, oo waxa weeye casharada ayaa ilaahay noogu sii warami doonaa si arrintu dabamarta markii dambaba. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala inay doorasha u ahaato oy ayagu amarkooda doortaan malaha, ilaahay rasuulkiisu mar hadday wax xugniyaan oy arrinta soo jeediyaan weeye. ilaahay markaa wuxuu dhahay waman yacsi illaha allah ruuxa caasiya warasuulahu ilaahi rasuulkiisana caasiya. hadda qaybtan dambo aayadda waxay kamid tahay wixii sacdigu ilaku soo degay ayay kamid tahay weeye. markaas hadda arrintii waxaa lagu tegayay cisyaan ilaahay rasuulkiisa la caasiya, maxaa yeele waxa ilaahay rasuulkiisa sar u jigeeyeen qofkii ka duwa amase waxa weeye ma ogeli yidhaahdo wuxuu noqonayaa qof ilaahay rasuulkiisa caasi u noqonayaa. waman yacsi illaha alla ruuxi caasiya uda ilaahay warasuulahu rasuulkiisana caasiya faqad xaqiiqee lalla taasuwaa lumo uda ilaahay lalaalan lumid ayuu lumay mubiin oo cad ayuu dhahay raadi cad ayuu lumay. marka nebigu calayhi salaatu wasalaam zayd ayuu ku xiray zaynabo, waxyaaba kale ayaa jira oo hadda kutubka ay dhigaan sida jaalaynka iyo dhigaayaan oy leeyihi nabigu indhigiisaa ku dhacay waqti ka bacdi, markaasaa isagana naftiisa waxaa lagu ridaa layidhi inuu kahdo nabiguna uu jacawaansay leeyihi laakiin waxba kama jiraan taasuu yihi. marka nabigu wuxuu ku dhahay inaan faaruqaan doogana nabiguna waxa u dhahay naadsaad hayso sida ilaahay noo sheegi doono ayuu leeyahay jaalaynku, laakiin casharkeenna dammaansa ku bayaanaynaa hadalkaas waxay kamid tahay waxyaabaha israa'iiliyaadkaaho culimadu muxaqiqiin aysan doonaynin. marka casharkeen intaasuu ku og yahay. wallahi subxaanahu watacala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan raxiim. wadkur xusowdha ilaahay id waqti taquulu aada udhahaysay sayska maxamedkaahow liladii kii ancama allaahu alla uu nimceeyey calayh horkiisa, wa ancamta adiguna aada u nimcaysay calayh horkiisa, amsig hayso calayka kortaada zawjata zawjadaada ku hayso, wattaqi illaaha ilaahayna ka cabso, wa tuqfii aadna qarinaysowda ilaahay fii nafsika naftaadaad ku qarinaysay maa shay allaahu alla mujdihi kii muujinaayo uu yahay, wa taqsa naasa dadkana aad ka cabsanaysowda ilaahay wallaahu alla ayaa axaqu ku xaqnimo badan an taqsiyaahu inaad ka cabsatowda ilaahay. falamaa goostii qallaa uu guto zaydun zayd minhaa zaynaba xaggeeda wadaran xaaje uu ka guto, zawajnaakahaa waanu kugu zawjaynowda ilaahay likay laa yakuuna inaysan ahaanin cala almu'miniina mu'miniinta korkooda xarajun ciriira uusan ahaanin fii aswaaji adciyaa'ihim kuwa loogugu waca haweenkooda idaa wasigii qallow ay ka gutaan minhunna haweenkaas wadaran xaaje ay ka gutaan. wa kaana amru llaahi ilaahay amarkiisu wuxuu ahaadowna ilaahay mascuulan ku lasalaaya ayuu ahaaday. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogala soo warramay casharkeenna aayaduhu ugu dambeeyey waxaynu ku soo dhex jirnay qisadii zayd ibnu xaarisata iyo zaynabo binti jaxshe mulkigooda isguursadeen oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu isku dayay. arrimahaasaa ilaahay subxaanahu watacaala noogala soo warramay. waxaa ilaahay noo soo sheegay markii waxa weeye nabigeena calayhi salaatu wasalaam zaynabo oo u doonay ninka layla zayd ibnu xaarisata hayada iyo walaalkeed inay arrintaas kacdeen, markii ay ogaadeen in zayd loo rabo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa isaguse naftiisa u doonayeen, hase yeeshee markii aayaddan ay soo degtay akhirteen ugu dambaysay horo ayaa waxa weeye ayay ogolaadeen. ilaahay wuxuu yidhi marka qofkii ilaahay iyo rasuulkiisa caasiya waa lumay ayuu dha ilaahay, baadi oo cad ayuu lumo dha ilaahay subxaanahu watacaala. marka rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam inuu ku zawjeeyey aynu soo marnay, zayd uu ku xiray, waxaa jirta marka hadallo oo markaasi kamida waxyaabaha dasiisaadka ahoo soo gala tafsiirka mararka qaarkood, oo waxa weeye mansubu nubuwa aanan markaasi laayiq u ahaynin xataa jalaaleynku uu soo qaatay. waxa weeye uu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam basarkiisa araggiisa ayaa zaynaba ku dhacay waqti ka bacdi markaasaa naftiisa waxaa ku dhacay jacaylkeeda uu jecel yahay, zaydna waxaa naftiisa lagu riday inuu kacdo. kabacdi ayuu nabigu wuxuu ku yidhi sal allahu calayhi wasalama, waxaan doonayaa inaan iska furo. markaasuu nabigu waxa u dhahay amsix calayka zawjaka, sida hadda aayaddan igu sheegaayo. hase yeeshee hadalkaas waxa weeye waxaanu dhacnay waxay kamid yihiin waxyaabaha dasiisaadka ay kamid yihiin oo aan markaasi rasuulka calayhi salatu wasalaam marnaba aan lagu sheegi karaynin, lanaan ictiqaadi karaynin. laakiin hadda macnaha calaa sabiili alxikaaya ayaan anagu warramu haynaa, saas ayaana loo qaadan karaa. mooyaane lama dhihi kara rasuulka calayhi salatu wasalaam ayaa arrintaas ay ka dhacday, xataa waxayse arrintaas sabicaynin qofka ahlu sharafta ah oo akhyaarta ayaan xataa waxay isku quurin iska day rasuulka calayhi salaatu wasalaam in markaasi arrintaas layidhaahdi. marka hadalladaas culamaa lmuxadiqiin waa ay diideen, oo markaasi ibnu kasiir uu kamid yahay oo uu kamid yahay nasafi uu kamid yahay uu kamid yahay markaasi imaamu fakhru raasi uu kamid yahay mufasiriinta waaweyn oo waxaa weeye markaasi la yidhaahdo culamaa lmuxadiqiin arrintaas waxa weeye waa ay diideen. wax markaasi waxa weeye rasuulka calayhi salatu wasalaam cunan ah maaha weeye. marka hadda waxa weeye tafsiirkaaso noocaas oo waxa weeye hadalladaas waa hadal oo mudaraka weeye, laayaqna maaha weeye mansaw nubo weeye iskaba day rasuulkeena calayhi salatu wasalaam jaaninkiisa shariifka in loo nisbeeye. xataa waxaa la baciisanaya hoo kalento in nabigu calayhi salatu wasalaam xaalkeeda inuu ka qarsoonaay zaynabo iyadoo markaasi eedadiisa ay laka weyde, haddana asaga xishrigiisa dadkiisa markaasi eedayo asaga markaasi lasoo qortay. marka hadalla noocaas ayaa jiro markaasi bacdu lmufasiriin ay qoraan, laakiin waxa weeye arrintaas marnaba looma nisbay karay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. ee arrintaanu waa waxii nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu ogeysiyey in zayd uu furi doono, haddana nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay ninkoogu sabasaan uga nikaaxiyo arrintu saas wallahi qadarka ilaahay ay ku baraasaday. waxa markaasi meeshasan loola jeeday oo lagu baabiinayane saa horay aanu soo marnay suurada bilowgeedi xugmiga oo tabaniga oo waxa weeye qofku qofkuu ka wiil yeesho gabadha uu furay ama naagta uu furay inuusan guursa karin ayaa meesha lagu baabinayay, oo waxaa la saxayay inuu guursa karaayo. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkurxu faydka maxamedka ahow, faydkaasaa lasoo qadarayaa id waqti taquula aad udhahayso ula ilaahay. markii waxa weeye zayd uu ka haday babicadeeri oo yidhi markaasi waa iska furayaa uu nabigu calayhi salatu wasalaam uu ku dhahayay, hadalladii nabigu calayhi salatu wasalaam uu ku maslaxayay ayaa ilaahay nooga waramaya subxaanahu watacaala. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkur xusowdha ilaahay id waqti taquulu aad udahaysowdha ilahay saydka maxamedkaahu alladiikii ancama allaahu alla uu nimceeyey calayhi korkiisa ilaahay islaamnimada uu nimceeyey. wa ancamta adiguna aada u nimcaysa calayhi korkiisa oo aada furaysay waa zayd ninkaa zayd maxaalifata weye. hore horeysaanu soo marnay jaahiliyadii fadigoodau kamid ahay rasuulka calayhi salatu wasalaam ayaa sireeyey qabla albicsa la yidhi, markaasuu xureeyaa la yidhi, markaasuu ka wiil yeeshay rasuulka calayhi salatu wasalaam. horay ayaan sa suuradda aanugu soo marnay weeye. markaasuu quraysh nabigu calayhi salatu wasalaam uu ogeysiiyey. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala markii aada udahaysowdha ilaahay kii aan u nimcaynay annagu oon islaam ugu nimcaynay adigunaad u nimcaysay oo aada faraysay, amsik hayso calayka korkaaga zawjaka zawjadaada koraysa dow ninkana waa layidhi naagtana waa layidhi, wataq illaaha ilaahayna ka cabso fii amri dalaaqiha weeye dalaaqeeda amarkiisana ilaahay waga cabso oo naagtaada waxa weeye hayska kuna adhahaysa, watukfii aada qarinaysowdhaha ilaahay maa shay fii nafsika naftaada ku sugan, watukfii aada qarinaysay fii nafsika naftaada dhihi lahay watukfii aada ku qarinaysa fii nafsika naftaada maa shay allaahu alle mubdihi kii muujinaya uu yihi. hadda meeshaasi haddana jaadinka uu kusii fasiraya maxabadeeda iyo haddii macnaha zayd ou faaruqo inaad guursanaysid, laakiin taas waxba kama jiraa weye, qowlkaas waa marduud weye. saan horuu soo marnay rasuulka calayhi salatu wasalaam waa ka nasaanya sawaabku waxa weeye in la yidhaahdo waxa nabigu naftiisa ku qarinaya waxa weeye waxa ilaahay u qabray oo ah inay zawjaadkiisa ay kamid noqon doonto markii waxa weeye zayd uu iska furo. maxaa yeele waxaa la wariyey cali ibnu xuseyn radi allahu canhuma rasuulka calayhi salatu wasalaam waxaa ilaahay u waxyooday zayd inuu furi doono zaynabo, in markaasi nabigu uu guurso doono oo ilaahay subxaanahu watacaala uu guuri doono. marka markii nabiga calayhi salatu wasalaam zayd uu u sheegtay akhlaaqda Zaynabo uu uga sheegtay iyo inaysan adheecaynin oo markaasi haddana uu ogeysiyey inuu doonayo inuu guursado ayaa nagu waxa uu ku dhahay sida edabta ay tahay iyo wasiyaduba oo hadda nin hadduu yidhahda naagteyda waa furaya fur in la yidhaahda lama rabo wuxuu dhahay nabigu calayhi salaam ilaahay ka cabso qow kaas durjadaadana hayso waa sida marka nabigu cali naftiisa uu ku qarinaya taas wey rasuulka calayhi salaatu wasalaamna waxa uu ka baqay baa layidhi in markaasi haddana waxa weeye dadka qowlkooda uu haleelo oo ay dhahayeen nabigu waxa u guursaday calayhi salaatu wasalaam Zaynabo markii Zayn uu guursado wiilkiisa ah wey nabiga taasaa lagu dagaalamata qarin taas wey marka waxa weeye waxaa haddana la buhinayay xukmigii tabaniga iyo markaasi in markaasi la kala saarana waa la goonayaa walaadu sulbiga iyo walaadu tabaniga wey maxay walaadu sulbigu tajwiis tajawuska waa xarimayaa wey saan maarkaya suuratu nisaa aynu kusoo mari jirnay waladu tabaniguna ma xarimaayo xukunkaas marka si meesha loo kala saaro arrinta saasay helayay ee la dhihi maayo sida maaragtay rasuulka qaar qorayaan taasi waxan bannaan maaha watakshan naarta dadkana aad ka cabsanaysow dhahay inay yidhaahdaan tazawaja zawjat ibnihi wallahu allah uda ilaahay ayaa axaqu ku xaqnimo badan an takshaahu inaad ka cabsato uda ilaahay shay kasta weeye markaasi sidaas ayaa ilaahay dhahay subxaana watacaala kii ku dhisanayay marka waad guursanaysaa walaa calayka min qowli naasi weeye wax dadka qowlkooda kaaga jirana maaha marka zayd waa furay yaa layidhi cidadeedi yaa dhamaaqay markaasaa sidaan ilaahayna leeyi falamaa goorti ayuu hi ilaahay qalla uu gutay zaydun zayd minha xaggeeda wadaran xaajo uu ka gutay falamaa goorti qalla uu guto oo mulaaraxaan isaga macnay falamaa goorti qalla uu guto uu dha ilaahay zaydun zayd inka la yidhahda minhaa zaydaba xaggeeda wadaran xaajadiisa uu ka guto xaajadan waxa weeyaa layidhi inaan wax daaba aysan ugu harin oo niyadiisa ay ka go-do weye oo furo cidadeeduna ay dhamaato weeye hadda zayd magiciisaoo sariixa ilaahay qur-aanku sheegaa layidhi saxaabada nin magiciisa qur-aanka lagu sheego zayd ibnu xaarisata ee ma jiraa layidhi waxaa loo yeelaa layidhi qalbigaa loo dhisahaa layidhi haddana waxa weeye qalbigaa uu hal loogu samaynaya waxaa haddana laga bedel siinayaa waxyaabihii ka tegay oo ubuwadii nabiga calayhi salatu wasalaam aabbarnimadii ahaaday oo la dhihi jiray ah marka magiciisiga waxau noqday qur-aan la akrinayo adduun iyo aakhira bu yihi alsinatu lbashar walmalaa'ika lagu akrinayo basharka carabkiisa iyo malaa'ika lagu akrinayo aayadda marka waxa weeye haddana waxaa markaa ziyaada ku ah in la yidhi wain taquulu liladii ancama allahu calayhi oo markaasi iimaan ayaa loo sheegay taas haddana waxay rubtinaysaa ayaa la yidhi zayd inuu ahlu jannaha uu kamid yahay maxaa yeele qabla mowtii ayaa la ogeysiyey maxaa yeele qofku ahlu iimaan hadduu yahay ahlu janna weeye marka taafyadeena faliilo faleenkood weeyo haddii hawshaasu ka tagtay ilaahay meel kale ayuu ka maqaan siiyey maxaa yeele qofku hadduu wanaagsan yahay asiga waxun ay ka tagaan ilaahay bedelow siinaya qofka muuminkaa falamaa goortii ayuu dhahay alle qalla oo guto zaydun zayd minhaa zaynaba xaggeeda wadaran xaajo uu ka guto zawajnaakaha waan kugu zawjayna ilaahay annagaa kugu nikaaxina uda ilaahay dadka ilaahay yaa nikaaxiyoo nikaax oo juhuud iyo midna markaasi makhluuq ah oo bani aadama loo sameeyo maahan weye zawajnaakaha ayuu dhi ilaahay waanu kugu zawjaynay haween ilaahay subxaanahu watacaala uu nikaaxiyey oo markaasi makhluuq waasida ka ahaynin diimihii hore iyo markaasi middaanba sida badan haddaan maaragtay aan xawo aan la sheegaynin waxa weeye Zaynabo binti Jahsha ka jirta ayadana hadda waxa weeye maqaamkaas weyn ay heshay culimmadu waxay yidhahdaan waxay maqaamkaas ka heshay waxa weeye markay amarka nabiga yeeshay calayhi isalaatu wasalaam maxaa yeele nimay kahanayso ayaa lagu dayay marka nabiga calayhi isalaatu wasalaam amarkiisay ku yeeshay ayadana markay ilaahay rasuulkiisa ay adeecday ayaa ayadana waxa weeye maqaamkaas weyn ayay gaartay iyaduna alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala zawajnaakaha waanu kugu dorjeynay ayuu dha ilaahay marka hadda waxaan soo sheegnay zayd inuu iska dacaaro iska furay cidadeedina ay go-oday markaasaa nabigeena calayhi isalatu wasalaam markii ay arrintaasu dhacday iyo cidadeedi ay dhamaatay nabigu calayhi isalatu wasalaam waa u gaal gaalay idan la-aan weeye iyo caqad la-aan iyo mahar la-aan weeye waxay kamid tahay nabiga khuduufiyaadkiisa weeye oo cidla wanaagsan kama jirta weeye ismaac ayaadan uu yahay cid marka hadda ilaahay samadana uu uga nikaaxinayo oo mahar la-aan iyo caqab la-aan uu geli karaaho ma jiro makhluuqan weeye way suurtagelinaysa taas nabigu markuu guursanayo waxay eda sanadkii shanaad oo hijra laa layidhi saddexna waa la sheegay waxay ahaadaan ilkeenadu awal man maata bacdahu sal allahu calayhi wasalama nabiga haweenkiisa dir isagu nabiga ka daba dhimatay ilaahay nabiga bacdigiisa waxay dhimataay 10 sano markii nabiga xariis geeriisa laga duuray dhimataalii iyadoo cumriga gaartay 53 sanaadii waay ugu faaliisay haweenka nabiga calayhi salatu wasalaam oo ay dhihi jirtay زوج كنا أهالي كنا أنت أهل كنا إن زوجي وزوجني الله من فوق سبع سماوات إلهي يا أنا من فوق سبع سماوات يزوجي عندنا نظر حيقول لي جتالي جدي وجدك وجدي وجدك واحد أولوه في أولوها واسمي هل أولوات طبعنا هل أولوات وعطف السماء هوين كارغان ما أستدعى فكما جد هو عن غير حيث فاسم وقف عن جتالي إلهي يا أيوك أنك أحياء بعدي جهتي صفير كما وهو هاي جفيل وطاير جفيل صفير كأيو أرنت أشوك اللي تبقى هذا أي والنبي عليه الصلاة والسلام إلا وحي قال نبقى أمحا أكينا أي سيجفيل وي سيجفيل أنا مرسى أسوء شيء قال إن مرسى أسنكاه إلهي حقيس وقيد مرسى واحد شيء هو خير عالية أو خوارق العالاء ثم الكاسين هذه لطبعة وي وأتصرف إلهي الشفاء سبحانه وتعالى هي مقام وين أو مقام رسوله عليه الموين هنا هي هو أنكاس oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam walaashiis eeday oo eedadiisa ay dhasho iyada saas loo maqaamkeeda loo weyey alla marka uu yihi subxaana watacaala zawajnaaka waan kugu zawjaynow ilaahay sagu marka waxa u gaasa ruux korteena idan la-aan muslimiinta markaasi kubdi iyo laxmi ayuu siiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam oo welima ayuu ka tagay rasuulka calayhi salaatu wasalaam si ayuu gowracay dadkii wada kubdi iyo laxmi guulyaalay ilaa ay ka tagaanaliy nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi axad kama wilimeeyo haweenkiisa haleeyay sida zaynabe uu ka wilimeeyaaley oo zaynabe wilimada uu ka sameeyey haweenka kale kama uusan samayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala zawajnaaka waanu kugu zawjayno ilaahay waxaana saas loo yeelay likay laa yakuuna inaysan ahaanin cala almu'miniina mu'miniinta korkooda xarajun ciriir yow lilaahi fii aswaaji adciyaaihim fii aswaaji adciyaaihim kuwa loogugu waco haweenkooda macnaha muuminiinta qofka walad kabaniga ay ka dhigteen ay wiil ka yeesheen oo in habe la leeyahay una dhalin in macnaha naagtii oo kaasi guursado hadduu iska furo inay guurto karaan ilaa waqtigii xalow ay gutaan adiyadaasi nunna haweentaas wadan xaaji ay ka gutaanoo ay ka haraan wey markaas wakaana amrullah ilaahay amarkiisu wuxuu ahaaday ilaahay nafsi weyn kula falaya ayuu ahaaday amarka ilaahay subxaana watacaalana waa la falayaa weli marka hadda likay laa yakuuna cala mina xarajun waxay dalil u tahay amarka anuuna khaas ku yahay rasuulka calayhi salatu wasalaam ilaa hadda ilaahay muuminiinta oo dhamo sheegay maa kaana ma ahaanin buu dha ilaahay cala nabiyi nabiga korkiisa min xarajin xiriir yowl ilaahay fiimaa fii farada allahu ilaahay u xalaaleeyey lahu isaguu u xalaaleeyey sunnata allahi ilaahay jidankiisa weeye oo fi ladiina kuwa alla uu ku jideeyey khalow taga min qablu hore ud ilaahay oo ambiyaa inaan xaraj korkooda ahayn arrintaas oo kale oo ayaga nikaaxa loo waasicinaayo wa kaana amrullaahi ilaahay amarkiisuna waxa u ahaaday qadaran qadar ayuu ahaaday maqduuran oo la guriyo ayuu ahaaday ilaahay wuxuu subxaana watacaala maa kaana ma ahaanin cala nabiyi nabi korkiisa ud ilaahay min xarajin ciriir yow dha ilaahay min xarajin ciriiri ma uusan ahaanin rasuulka calayhi salaatu wasalaam korkiisa ud ilaahay xarajkaas marka waxa weeye fiimaa fii farada allahu ilaahay u xalaaleeyey lahu isaga wixii ilaahay rasuulkiisa u xalaaleeyey xariiri ka geli maayo nabigu calayhi salatu wasalaam sunnat allahi eyta sunnat illah weeye maasaa waxaa lagu nasiyey nasr lxaafir weeye ilaahay jidankiisa waa la furo ou dha ilaahay fi ladiina kuuna alla uu ku jideeyey hala u tegay ou dha ilaahay min qabl hor oo ambiye ah ambiyada waxaa weeye arrintaas waxa weeye wax xaraj ah oo waga jiray ma jiraan rasuulkana calayhi salatu wasalaam isaguna lamid waaye waxaana markaasi laga wadaa towsicata lahum fi nikaahi nikaaxaa loo waasicinaya maxaa yeele nabiyullaahi daawuud haween waxau qabay 100 haween hau qabay sulaymaan oo wiilkiisiina 700 ayuu qabay iyo maaragtay 300 oo suriya ah oo addooman ah 700 haween oo shura iyo 300 oo maaragtay suriya ah kunkaas naagoodu qabay marka hadda rasuulka calayhi salatu wasalaam isaga haweenkiisu maba badnaba wa kaana amrullaahi ilaahay amarkiisu hau ahaadow dha ilaahay qadaran qadar ayuu ahaaday maqduuran oo la gooyo ayuu dha ilaahay oo ilaahay subxaana watacaala amarkiisu wax ilaahay hore u guri waayo oo shay markaasi azali la xugniyo weeye arrintuna inay sidaan hadda ilaahay uga soo warrama ay tahay ayaa wax markaasi waxa weeye saxiixa weeye الذين أيود الله سبحانه وتعالى الذين حاول قصة فريكرا في الذين ولي أو مثلا في الذين خلوا من قبل الذين قوى صول الله الذين قوى صور رسوشية يبلغون الجاسين يبكى رسالات الله إليه رسالات كيف الجاسين الذين خصصا صور يبلغون بكى صور جاسين رسالات الله إليه رسالات كيف هو يخشونه الله شعر صنعه ولا يخشون أحدا أحد معنا شعر سنين إلا الله أعلم به ويخشونه الله كبقى ولا يخشون أحدا أحد معنا شعر إلا الله أعلم به فهو المسأسي أم يد إلهي مقالة الناس بس هذا الشيء سكون بقى شيء بس إلهي وحلالي عدنا ونهي لي سجن ولي سيلا مرسأسي الله وحه سبحانه وتعالى أبنى تارسي يسكيري جيران وها الله كان يبقى ويسعر جيران عدنا ونهي لي سجن ولي نعي إلا وحي إلهي سبنى مطلوب لنهي لي سمع إلهي نور سبحانه وتعالى وصفاء بالله الله يا خطة فيه حسيبا حسابه بالله إلهي سبحانه وتعالى يا خلق جيسى عما صادر إلهي إستدعي حفظية إستدعي حساب عليه ما كان ما أرسمها نبوه إلهي محمد النبي محمد الإلهي أرى أحد أحد آذه إيسى هو من رجالك الهجين قمر بس وحالة قولة فليس أداز زيد مريد زيد آذيس نور معها ومسا وحوالي يتزوج سامة حرمة زوج جديس أبو سيد زينبا سامة حرمة وريد إلهي نور سبحانه وتعالى ما كان محمد نور إلهي نبي محمد ما أرسمها منك أبا أحد نو إلهي أحد آبيه سمعه سمعني هو من رجالكم فجينا كمله إلهي فجينا أحد كمله أبو ما أبو مركاسي نبو عليه السلام أبو مركاسي حق الشفقه هي حق مركاسي وهو يوقف بواي أبو والي وأبو بخصية خير بغية نبو عليه السلام لكن أبو مركاسي كل بيهو شو كان وكحي إليه ما هم وصبني حق يساوي صار على قوته الرسول عليه الصلاة والسلام ومدي سأبوه وياه قال أبوي وسير نحرز بينه يو وسير في عينه وياه الرسول عليه الصلاة والسلام حقي سو هواي أسد من حق الأدوية أبا حقي سو هواي أو حقي الهواي المركز معناه ما هن الرسول عليه الصلاة والسلام أبي مركز أبين الرسول عليه الصلاة والسلام وياه في عينه الرسول عليه الصلاة والسلام أبوه نو أبوي سجاك حقي هاي معناها مركة تاسع لقودة ولكن كالسيدة عيود إلهي رسول الله إليه رسول في سوري ولكن كالسيدة كان رسول قدروه وهذا رسول رسول الله إليه رسول في سوى هذا وخاتم النبيين مبياسة مثل وخاتموا أمو وخاتم النبيين مبياسة مثل خاتموا هذا مركة وهوية فلا يكون له ابن فتر تعده يكون نبيا ولي من رؤيه وطلعي نبي بعد ليس نبي مقام معرفة وخاتم النبيين مبياسة مثل أهل هذا فصول جن عليه الصلاة والسلام فصول كما تنبري إذا نبدأ بعريسة فصول ما سيرك أما زمن كيسة وعوية فصول حريم قونا يساق وكافر بين قونا يساوي نصر إله يدور سبحانه وتعالى نبدأ عليه الصلاة خاتم النبيين أيها هاي فصول عبده وحال جوضا فلا يكون له ابن فجير بعده يكون نبيا ولي نقول ما يلي فصول عبده رسولك عليه الصلاة والسلام فلا يكون بعده يكون فلا يكون ابن هجيل بعده نبيا مثل إلهه نسي قاس الحق يقدر ويا عليه وهو كجه يسعى وصفك فيكون ابنه هجيلا وي وكونه نبيا وي بعده وين سيسان حتى إنه سنبي النبوني من بعد يسا هيا يقع لها ميسا سالي هيا نبي دكتور هولا أولاد أسدح إبراهيم يا قاسم يا ضيب ولي لكن وحيد إنسان نبغى قبل البلوغ الإنسان هذه ما نقعد جاريب مبلغ رجاح كم إنسان جاري مرك هذا رجال بما إنسان جاري مبلغ هذا حال هجر فوق فرصة عن جار كهالي ذا تعرفنا الدين وحاتم النبي لي وحات لازم عليه إن مرك هو هوية ولا استيفاء تدوب بالغني إنه صنبي مكون لحين لكن هذا ما بقي صدر عن كاس وكان الله الله وهو أعظم إلهي بكل شيء فيل أرك كل يصور إلهي علوما اللي يكون علما أيوه هذي إلهي شيء والبا مثل عالم بقوة أيوه هذي إذا النبي مرتاسي نبي يتبع هذه أوصانا عن إلهي علم بقول هذي حديث نبي الله عيسى وسود وصيدة حديث صحيح صوره شرع هذا النبي جينا عليه الصلاة والسلام أيوه وحفظك من أيها شرع مرتاسي بولية مرتاسي وحوية رأي مهان مالي أو أنا هيني كتاب في سنجيرا يحصى لأي مهان مالي وهو وحفظك من أيها كتاب في القرآن كأيوه وحفظك من أيها وهذا السؤال ابن حجر اللي يسمي فتاوي ميتة هذا هو حال السؤال هذا أحكام تتنبأ إن هيسنون مجاهدتها oo culimmadu ay ka istinbaadeen qur-aanka nabiy laahi ciisa kuwaas muu qaadanaya. markaasi waxaa ku jawaabay oo culimmo badanna uu ka soo xirtay ka qaadan maayo axkaamtan waxba ka qaadan maayo, laakiin wuxuu ka qaadanayaa qur-aanka ayuu sidiisa uga qaadanayaa. maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam wax kasta oo xukuma qur-aanka ayuu ka qaadanaya, isagana sidaas ayaa fahamkaas ayaa la siinayaa. marka waxa way u baahnaan maayo inuu markaasi fixigeenna kutubteenna fikiga inuu wax ka qaato u baahnaan maayo nabiyulaahi ciisa. saasna waxaa dhigaya fataawi alfataawi alxadiisiya oo markaasi ibn xajar lahaysami. wakaana allahu alla wuxuu ahaada u dhahay bikulli shayin shay la arkuliisa cayiman alayh cilmiga. yaa ayuha aladiina jidka aamanuu rumeeyeen oo ayuu dhiiraahay udkurullaha alla xusa dikran xus kasiiran oo fara badan. yaa ayuha aladiina jidka aamanuu rumeeyeenow udkurullaha alla xusa ula ilaahay dikran xus kasiiran oo fara badan. wasabixuuha alla nasaha ula ilaahay bukratan aroorti iyo wa asiran galabti. awalu nahaar iyo aakhira ayaa lala jeedaa, laakiin hadda waxaa weye waqtigaas kuma qaydne, waxaa weye waxaa laga wadaa waqtiyaashaas ayaa waqtiyaal si khaasa markaasi khawaas gooni kaa weye. wasabixuuha alla nasaha ula ilaahay bukratan aroorti iyo wa asiran galabti ula ilaahay. marka hadda ilaahay udkurullaha dikran kasiiran ayuu dhahay. ayaddan marka waxaa ku suganaa layidhi mu'miniinta in la sarifaayo cumuuma weyn. ilaahay waa u naadiyey, haddana wuxuu amray inay alla xusaan oy alla ku tasbiixsadaan. haddana ilaahay waa ku salinaya u naxariisanaya wey isagee malaa'igtiisa weyi. haddana ilaahay waxau ku shubayaa aanwaar ayuu ku shubayaa, ilaahay waa salaamayaa wey. dihriga markaasi waxaa layidhi qasaska lala leeyahay maaragtay addoomanka rabbigooda xusaayo waa in ilaahay subxaana watacaala isagoo uu xusaayo oo ilahay waasa u dhahay udkurunii adkurkum waasa ula ilahay wadkuruu li walaa tadkuruni. macnaha maaha waxa weeye in ilaahay subxaana watacaala xuska ay addoomuhu xusaayaan ou alla ku intifaacaan, alla waa ka nasahan yahay in ilaahay addoomankiisa naf uu kasoo gaaro runa uu kasoo gaaro. waasa u dhahay ilahay in takfuruu fa ina allaha ganiyun cankum waasa u dhay ilahay. marka markaa naftayna alla aanu tutayno annagaa ku intifaacayno, annaga rabbigayna idhar fasaxayna kama maarmayno cilmi la isgaada. haddii marka arrintu saas tahay rasladu ma haboona marnaba, waxaana la ka dalbayaa ilaahay inaan daa'iman wa abadan aan tusno weyn. marka saasa la doonaya idigriga ilaahay mar walba waxa weye lisaanka lagu hayo ayaa la doonaya, sida nabigu calayhi salaam ninka saxaabiga ahay u sheegay oo laa yasaalu lisaanuka qadra midisi ilahi tacaala u dhahay, lisaankaagu idigriga ilaahay inuu ka qoyaan yuu ka kasuuni. marka alla wuxuu yihi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenu udkurullaha ilaahay xusa dikran xus xusa ula ilaahay dikrigaas oo kasiiran oo fara badan. wasabixuuhu alla nasaha ula ilaahay bukratan aroortii iyo wa asiiran galabtii ilaahay nasaha. tasbiixda dikriga waxaa lagu xusa hore saan u sheegnay, inkastoo dhexdeeda ilaahay la xusaayo waxa weeye maraatibta tasbiixda ayaa waqtiga ugu sarraysaanay, haddana laba waqtiyo waxaa ku jirta asharful awqaada weye, malaa'igta ayaa soo degaysa isbedelayso ruuxda sii ahaada iyo sii galabteed ayaa isbedelaya waqtigaas, markaasa waxaa la siinayaa uqaadaas ihtimaam gooniya ayaa la siinayaa. marka casharkeena intaas uu ku egyahay, wallahu subxaana watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.